Strasznie jest mi zimno, a nie chłód. Verbascon Grip, poproszę, tylko nie zamieniać. Suplement diety Verbascon Grip. Najwyższa jakość tylko od firmy Polski Lek. Na zdrowie. Dziękuję. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 lutego, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Śmierć Aleksieja Nawalnego na forum europejskim. Pojutrze sprawą zajmą się unijni szefowie dyplomacji. Padła ostatnia linia obrony na wschodzie Ukrainy. Wojska ukraińskie wycofały się z Awdijiwki. Konwencje samorządowe Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi Konfederacji. Premier apeluje o udział w wyborach. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej zajmą się pojutrze sprawą śmierci Aleksieja Nawalnego. Poinformował o tym rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano. Dodał, że na spotkaniu w Brukseli ministrowie zdecydują o reakcji Unii. Według rosyjskiej służby więziennictwa lider rosyjskiej opozycji zmarł wczoraj w kolonii karnej w rosyjskiej Arktyce. Rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz napisała na platformie X, że Aleksiej Nawalny został zabity. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaapelowała, by wydatki na obronność traktować proeuropejsko. Na konferencji bezpieczeństwa w Monachium Ursula von der Leyen wraz z przedstawicielami rządów krajów Unii zapowiedziała zwiększenie zbrojeń. Więcej. Tego słowa czterokrotnie użyła przewodnicząca Komisji Europejskiej, mówiąc o wydatkach na obronność. Po pierwsze, wzrost kwoty nakładów na ten cel. Po drugie, dopasowanie do potrzeb armii. Według Ursuli von der Leyen bardzo ważne jest trzecie założenie. Więcej europejskości. Chcemy zwrotów z inwestycji militarnych, chcemy miejsc pracy w przemyśle zbrojeniowym, a kraje europejskie kupują dotąd najczęściej poza Europą. Dobrym przykładem jest produkcja Patriotów, którą już mamy w Unii Europejskiej. Czwartym postulatem Ursuli von der Leyen jest więcej wyciągania wniosków z tego, co dzieje się tu i teraz, czyli przede wszystkim w Ukrainie broniącej się przed Rosją. Z tym w czasie panelu zgodził się Jonas Gahr Støre, premier Norwegii. Musimy być mądrzejsi, bardziej innowacyjni i musimy integrować technologię. Inwestujemy pieniądze i wysiłki w ukraińskie innowacje wewnątrz Ukrainy, łącząc wiedzę odpowiednich ludzi tak, żeby wspierać ich tam, na miejscu. Panel o europejskiej obronności prowadziła Katarzyna Pisarska z Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Adam Górczewski, Polskie Radio. Wojska ukraińskie wycofały się z Awdijiwki. Decyzję podjął naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Aleksandr Syrski. W ten sposób padła ostatnia linia obrony na wschodzie Ukrainy. Ta decyzja pozwoli uniknąć jeszcze większych strat ludzkich, mówi Polskiemu Radiu dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Obrona Awdijiwki w sytuacji postępującego okrążenia, ona generowała niepotrzebne straty ludzkie, więc myślę, że to jest decyzja rozsądna, racjonalna. Bardzo dobrze się stało, że Ukraińcy nie bronili Awdijiwki za wszelką cenę, tak jak to miało miejsce kilka miesięcy temu na przykład w przypadku Bachmutu, który Ukraińcy niepotrzebnie przedłużali jego obronę, mimo tego, że było jasne, że to jest miejsce, które było nie do obrony. Wycofanie się Ukraińców nastąpiło po kilkumiesięcznych zaciekłych walkach o miasto. O pełne zaangażowanie w wybory zaapelował premier Donald Tusk. Szef rządu wziął udział w konwencji samorządowej Koalicji Obywatelskiej z udziałem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Zwracam się do wszystkich bez wyjątku, tych, którzy pójdą do tych wyborów jako kandydatki, kandydaci, ale do wszystkich wyborców, żebyście potraktowali te wybory tak, jak one na to zasługują, że to są znowu najważniejsze wybory w naszej historii. Jeśli uznamy, że już swoje zrobiliśmy, to zło wróci. Nie jestem tutaj po to, żeby kogoś straszyć, ale proszę, weźcie te słowa do swoich serc. Wybory samorządowe 7 kwietnia, a swoje konwencje zorganizowały dziś także Konfederacja i Trzecia Droga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam, a zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Powoli kończy się pierwszy dzisiejszy mecz 21. kolejki. Ruch Ochorzów bezbramkowo remisuje z Wartą Poznań. Jest 10. minuta doliczonego już czasu gry. Za blisko pół godziny hit tej serii spotkań. Lider tabeli Jagiellonia Białystok podejmie 4. w stawce Lecha Poznań. Trener gospodarzy Adrian Siemieniec nie martwi się o presję, jaka ciąży na jego zespole. Każdy mecz jest trudny. Na pewno nie skupiamy się dzisiaj na tym, w którym jesteśmy miejscu, tylko skupiamy się na tym, żeby zrobić dobrze swoją pracę, wykonać i na kolejnym meczu. Plan jest zawsze taki sam. Chcemy wygrać mecz i to niezależnie od tego, z kim gramy, niezależnie od tego, gdzie gramy i nasze cele się nie zmieniają. Obie ekipy na inaugurację wiosennego grania wygrały swoje spotkania. Trener Kolejorza Mariusz Rumak zaznacza, że pozycje w tabeli obu ekip nie mają dziś znaczenia.

myśli Lotynie. 17 minut po godzinie 17 znów się tak złożyło, że mamy imieniny, godziny. Państwo domagają się słońca, ciepła. No to proszę bardzo, może uda mi się, chociaż tym razem to nie do końca dobre informacje. Od dłuższego czasu jednym z takich najbardziej pożądanych kierunków wakacyjnych, i to nie tylko w Polsce, jest Azja Południowo-Wschodnia. No bo na miejscu, jak już dolecimy, jest stosunkowo tanio, pyszne jedzenie, pogoda praktycznie cały rok, ciepłe morze, wspaniałe krajobrazy, no czego chcieć więcej od wakacji. Głównie Tajlandia, ale także Wietnam, Malezja czy Indonezja, a w tym konkretnym przypadku słynna wyspa Bali. Turystyka stanowi podstawę gospodarki wyspy. Oczywiście wniosła ogromny wkład w rozwój zarówno samej Bali, jak i całej Indonezji, no ale niesie też ze sobą pewne negatywne konsekwencje. Przed pandemią to turystyka właśnie generowała niemal 60% PKB Indonezji. Tak wysoka liczba przyjezdnych generuje jednak nie tylko zyski, ale również problemy. I właśnie, żeby poradzić sobie z nimi, od 3 dni, czyli od 14 lutego, władze Bali wprowadziły nowy podatek, który dotknie wszystkich zagranicznych turystów. 150 tysięcy rupii indonezyjskich. Proszę się nie przerażać, to tylko tak brzmi, to jest około 40 zł. Płacić będą jedynie zagraniczni turyści, a obywatele Indonezji są z opłaty zwolnieni. Decyzja jest podyktowana koniecznością ochrony środowiska naturalnego i lokalnej kultury. Osoby planujące podróż mogą zapłacić jeszcze przed przyjazdem za pośrednictwem rządowej strony internetowej. Należy przy tym pamiętać, że opłata jest naliczana w każdym przypadku przybycia na Bali, czyli również jeśli wyjedziemy na jakieś bliskie wyspy i chcemy wrócić, no to również niestety będziemy musieli zapłacić. Według oficjalnych danych od stycznia do listopada w zeszłym roku wyspę odwiedziło prawie 5 milionów turystów. Najwięcej było obywateli Australii, Chin i Indii. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today I take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test nor a trick of the mind. And you know it is, you know it is. We can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me, the path is clear. What do I have to say to you? God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. Not a test, nor a trick of the mind, only love. Just say yes, 'cause I'm aching, I know you are too. For the touch of your warm skin,

Trzymaj z Trójką, 27 minut po godzinie 17 w trójkowej audycji podróżniczej. Znów zabieram Państwa nad morze, znów nad Bałtyk, ale tym razem do Niemiec, bo tam niesamowitego odkrycia dokonano, sięgającego epoki kamienia. Niemieccy archeolodzy natrafili na kamienny mur o długości prawie kilometra u niemieckiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Szacuje się, że ta budowla może mieć ponad 10 tysięcy lat. Naukowcy i studenci z Uniwersytetu w Kilonii podczas morskich badań geofizycznych natknęli się na ten zaskakujący rząd kamieni. Mur składa się z około 1700 elementów, znajduje się około 20 metrów pod wodą wzdłuż dna morskiego Zatoki Meklemburskiej, około 10 kilometrów od wybrzeża miasta Rerik. Jak się okazało, skały pochodzą z epoki kamienia, są bardzo stare i bardzo precyzyjnie połączone, niemal idealnie wyrównane, co sprawia, że wydaje się mało prawdopodobne, aby to natura ukształtowała te konstrukcje. No i może się okazać, że jest to najstarsza konstrukcja stworzona przez człowieka, jaką kiedykolwiek odkryto w tym regionie. No dobrze, ale po co komu był ten mur? I to w dodatku na dnie morza. O tym za chwilę. Dzisiaj kolejny raz okrążyłam słońce. W ruchu niebieskich ciał wiruje bez końca. Thank you. things go, all things go. Drove to Chicago. All things go, we sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind. Drove to New York in a van with my friend. We slept in parking lots. I don't mind, I don't mind. I was in love with the place. In my mind, in my mind, I made a lot. It was for freedom from myself and from the land. I've made a lot of mistakes. I've made a lot of mistakes. I've made a lot of mistakes. I've made a lot of mistakes. You came to take us. All things go. Nazywa się Safian Stevens. Za 24 minuty, godzina 18, wracamy do tematu. Mur znaleźli niemieccy archeolodzy na dnie Bałtyku. Mur, który prawdopodobnie został wzniesiony bardzo dawno temu, 10 tysięcy lat temu, jak się oblicza. No dobrze, i do czego on służył i po co komu mur na dnie morza? No tę drugą zagadkę udało się dość szybko wyjaśnić. Mur został pierwotnie wzniesiony na terenie pokrytym lasami, który w kolejnym tysiącleciu został zalany przez morze. Mógł mieć nawet 2 metry szerokości i 1 metr wysokości. Badacze uważają, że budowla została zbudowana przez łowców zbieraczy na lądzie, obok jeziora lub bagna. Ponad 10 tysięcy lat temu to było, no więc trudno trudno ocenić, jak wyglądał w tym momencie ten skrawek naszego lądu. W tym celu badacze musieli przeanalizować ewolucję regionu, aby określić przybliżony wiek tej ściany. Choć przeznaczenie muru jest raczej trudne do udowodnienia, naukowcy podejrzewają, że służył on myśliwym do pogoni za stadami reniferów. Prawdopodobnie pomagał w zapędzaniu zwierzyny podczas polowania w taką pułapkę, mógł być połączony z innym murem ułożonym prostopadle bądź właśnie przylegać do jeziora albo bagna. Zwierzyna nie była w stanie przeskoczyć muru i myśliwi mogli ścigać ją wzdłuż budowli i zapędzić w pułapkę lub do jeziora, gdzie już łatwiej mogli sobie poradzić ze zwierzyną, łatwiej ją upolować. Być może więc, jak podejrzewają naukowcy, jest tam jeszcze drugi mur, jeszcze nieodkryty. W tamtym czasie, 10 tysięcy lat temu, cała populacja Europy Północnej prawdopodobnie nie przekraczała 5 tysięcy osób. Jednym z głównych źródeł pożywienia były dla nich stada reniferów właśnie, które migrowały sezonowo przez słabo porośnięty polodowcowy krajobraz. No i mur prawdopodobnie wykorzystywano do wprowadzania reniferów do wąskiego gardła między przyległym brzegiem jeziora a ścianą lub nawet do jeziora. Myśliwi z epoki kamienia łupanego mogli sobie łatwiej wtedy z nimi poradzić. No cóż, tak czy inaczej wygląda na to, tak się szacuje, tak określają to naukowcy, że to najstarsza na naszym kontynencie struktura budowlana, wzniesiona ludzkimi rękoma. Zaczynamy trasę, siadaj obok, zapnij pas. Zaczynamy rejs, zaczynamy podróż w czasie. Spontaniczny trip, tani bilet drugiej klasy. Samolotowy tryb, zaraz i tak stracisz zasięg. Zanim zrozumiesz, że za chwilę nagle skończy nam się czas, ucieknij ze mną, bo z każdym dniem coraz bliżej, po każdej nocy noc powraca. Z każdym dniem coraz bliżej, coraz bliżej do końca świata. Widok za oknem nie pozwala nam zamilknąć. Do przegadania mamy całą naszą przyszłość. Wszystkie błędy, których możemy uniknąć, ale bledniejąc twarze nam, kiedy widać wciąż te same. Mijamy zmarnowane jutra, no i zmarnowanych nas. Spróbujmy zwolnić. Z każdym dniem coraz bliżej, po każdej nocy noc powraca. Z każdym dniem coraz bliżej, coraz bliżej do końca świata. Noc powraca z każdym dniem, coraz bliżej, coraz bliżej. Z każdym dniem, coraz bliżej, po każdej nocy. Noc powraca z każdym dniem, coraz bliżej do końca świata. Czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Falls w audycji Trzymaj z Trójką. Kwadrans jeszcze, już nawet nie cały i będzie godzina 18:00. Jak to zwykle bywa pod koniec godziny, nasza muzyczna zabaweczka, muzyczna pareczka klasyczna, tak się nazywa. To są dwa utwory, przypomnę, państwo je doskonale znają z naszej anteny. No i takie dwa klasyki właśnie teraz przed nami. Jeden zagraniczny, jeden polski. Państwa zadaniem odgadnąć, kto i co gra, kto i co śpiewa. Nie zapowiadamy, gramy.

put it right back where you could taste heaven perfectly. Feel out the summer breeze. Didn't know when we'd be back in. I don't, didn't think we'd end up like this. And I'm too sick, like a good book, I can't pull this deep back. A soda fairy tale with you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, reakcje złe. Złe proporcje substancji, złe szyki i słowa złe. Co tam jeszcze u ciebie przeze mnie? Co tam jeszcze przeze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię? Byliśmy blisko, zbyt blisko, by nie ranić się o bezduszny świat. Ten nasz szczeniacki plan to wciąż wszystko, co mam. Nie ucieknę stąd. Byliśmy blisko, nie było żadnych granic. Wspólnej ucieczki plan. Nie uciekniesz stąd sam, nie uciekniesz stąd sam, nie ucieknę stąd. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, kochamy źle. Złe proporcje w tej szklance i czyja to szminka na szkle. Co tam jeszcze u ciebie beze mnie? Co tam jeszcze beze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię? Gdy znów źle śpię? Gdy znów źle śpię? Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wieczorem zsiecie Entities? Entities to syt naukowych rozwiązań. Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością. I odkrył u niego CEPK12. Jako naukowiec odkryłem wyjątkowo odporność.